Aha. Witam Państwa. Coś jest, co słuchaj, ja też tak kupę. Okej, a jest to czas na wigi, śpiegaj kurz. Czas na wigi. Dziękuję. Co, das was? Danke. Haben Sie 5 Cent vielleicht? Nein. Danke schön. Hast du das schon kassiert? Nein. Nein? Na gut. Ein großer Kaffee. Und was war das noch?